حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ ورثہ کو ملے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3752۔